margarite, în bobocida. Margarite, în bobocida, spune-mi cine te-a luat-o-n păvite. Dar nu l-a prins într-una din izmă, și l-am prins la o încercare să vedem ce e minte miare. Oh, no!